यार खड़ी आ फरारी जट दे हक विच दुनिया भी सारी जट दे देख यार खड़ी आ फरारी जट दे हक विच दुनिया भी सारी जट दे ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਲੈਕਸ ਆ।